Karsai Dániel ügye elindította az eutanázia körüli vitákat, miközben az európai fősodorban a kegyes halál egyre inkább elfogadott, a magyar kormány megtámadta a beteg alkotmányjogász strasbourgi kérelmét. Egyáltalán mit diktál az erkölcsi érzékünk, mit a szakmai gazdasági megfontolás? Ellentétes vélemények az asztal két felén, ön melyik oldalra ülne? Ez itt a csat. Jó estét kívánok! Az eutanáziával foglalkozunk, az eddigi talán legkomolyabb témánk. Nem várható, hogy verdikt születne az adás végére, de szerintem érdekes gondolatokat és érdeket majd hallhatnak. Bemutatom a vendégeket. Gödri Bulcsú zenész, közgondolkodó. Az embernek a saját teste feletti autonómiája az elidegeníthetetlen joga. Monostori László esperes, erkölcs teológus. A halál elkerülhetetlen közelében elfogadható az olyan kezelésről történő lemondás, amely az életet fájdalmasan meghosszabbítaná, ugyanakkor fontos leszögeznünk, hogy az orvos hivatása a gyógyítás, nem pedig a beteg likvidálása. Puzsé Róbert, publicista, rádiós műsorvezető. Ha a törvényhozók érzékelnék azt a társadalmi energiát, amely óhajtja, elvárja, sőt, kiköveteli az eutanáziát, akkor az minden további nélkül megvalósulhatna. A legprogresszívebb jogi változások mindig alulról indulnak, csak jelenleg az eutanázia iránt nincs meg a társadalmi igény. Hall Melinda, klinikai szakpszichológus, az MCC vezető kutatója. Az eutanázia engedélyeztetése a morális vitákon túl számos visszaélésre ad lehetőséget. Jelenleg sem a kulturális, sem gazdasági, sem szakmapolitikai szinten nem látom racionalitását, összeegyeztethetőségét a társadalmi rendszerrel. Melindát kérdezném először akkor, mégpedig arról, hogy rengeteg szempont közül mi az, ami a legfontosabb, amit először kell eldönteni. Én azt gondolom, hogy először is beszélnünk kell arról, hogy mit is jelent pontosan az élet, mi része egyáltalán a halál, a halálról hogyan tudunk gondolkodni akkor, hogyha része ennek a rendszernek, és hogyan tudunk természetes folyamatokban gondolkodni, leginkább visszanyúlni azokhoz a természetes folyamatokhoz, amit az ember, amelyek az embert emberré teszik. Tehát szerintem ez egy ilyen kérdés. Nagyon nehéz, mert morális, társadalmi kultúra is, és én itt szögezném le, hogy annak ellenére, hogy pszichológusként ülök itt, nem fogok tudni a szakmai szűk keretrendszeremben maradni, úgyhogy elnézést kérek, ebből biztosan ki fogok lépni. Szeretném, hogyha mindenki tisztázna akkor, hogy számára mi a legfontosabb megközelítési pont, hogyha ki tud egyet emelni, itt rengeteg elhangzott, ugye nyilván orvos szakmai, gazdasági, morális. Hát mit lehet mondani? Hogy mondjuk egy filozófiai szemlélet a legfontosabb. Alapvető filozófiai szempontból, mondjuk akár morálteológiai szempontból választhatunk a között, hogy az embernek a saját teste fölötti a végső autonómia az kinek a joga, istené vagy emberé. Abban a pillanatban, hogyha ez istenhez vindikáljuk ezt a jogot, ennek nagyon komoly vallás filozófiai ellenmondások lesznek a következményei, ugyanis ami fölött nincs autonómiánk, a fölött nincs morális felelősségünk, ez viszont istent implikálná a test bűneibe. Úgyhogy szerintem ezt kizárhatjuk, ezt a ez nem lesz egy egyszerű szerintem. Szerintem nem, ennél azért nem sokkal bonyolultabb, úgyhogy marad az embernél a morális autonómiának a joga. Ha viszont ez nem azt jelenti, hogy a morális ítélet nem illethetné meg, de maga az autonómia, a döntési autonómia az ott van, akkor elkezdhetjük ennek a morális oldalait kibontani. A morális oldalak kapcsán leginkább az életszentségnek a kérdése merül fel, ami önmagában egyébként megint csak morális abszurdumokhoz vezet, hogyha szó szerint és komolyan vesszük. Én magam azt gondolom, hogy olyan vita lesz, amiben szinte semmiben nem fogunk egyetérteni, de... Senkivel? Azt gondolom, hogy igen, de amennyiben esetleg én tévednék, annak a következménye az lehet, hogy egy Isten, akinek a létezése legalábbis megosztó, az ő értelmezése szerint elkövetünk egy bűnt, ami legalábbis megosztó, tehát ez az egyik, ez a rossz kimenhet, amennyiben viszont nekem van igazam, akkor embereket fájdalomtól szabadítunk meg, kevesebb fájdalmat okozunk. Szerintem az egyik empirikus konzekvenciájában megfogható, ezért igazolható. Úgyhogy nagyon mélyen belementél ebbe az egyszerű kezdő kérdésbe. László? Megszólalok. Biztos, hogy izgalmas lesz a beszélgetés, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, ahol most rengeteg az érzelem, ugye Karsai Dániel személye kapcsán is. Én őt nem ismerem személyesen, de most nyilván én is olvastam a nyilatkozatait, megnéztem pár videót, és azt látom, hogy egy szimpatikus, tehetséges fiatalember, akinek tényleg ez egy csapás, ez egy tragédia, hogy diagnosztizálták nála ezt a nagyon súlyos betegséget, úgyhogy én nagyon együtt érzek vele. Azt látom, hogy viszont ez egy nagyon fontos, nagyon fajsúlyos kérdés, és fontos, hogy ezt alaposan körbejárjuk, és nem szabad engednünk, hogy pusztán az érzelmek vezessenek minket, mert itt egy-egy lépésnek nagyon súlyos következményei vannak, úgyhogy itt mindenképpen szükségesnek látom ezt alaposan körbejárni szakértőkkel. Én annak nagyon örülök, hogy elkezdünk erről beszélgetni, mert nagyon megmozgatta a társadalmat, és mozgatja a napjainkban, ezekben a hetekben, és biztos vagyok benne, hogy sok izgalmas szempont fog itt elhangzani. Nem rejtem véka alá, hogy én életpárti vagyok, de ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy a szenvedést azt csökkentsük. Én hiszek a fájdalomcsillapítás erejében. Robert, nos, te nem csak ezt a kérdést kapod, hogyha lehet, hanem itt az idézetet nem tudom, mennyire figyelted, amit tőled elhangzott, ez egy nagyjából 10 évvel ezelőtti gondolat volt, hogy nem érzékelted a társadalmi igényt a változásra, és a vitát sem igazán, azért ez megnyílt. Még mindig nem általános a társadalmi igény az eutanázia iránt, mert az emberek ennek a témának a közgondolkodásba emelését azt ellenzik. Az emberek ezt a témát el akarják folytani. Nos, jelzem, hogy én is életpárti vagyok, de attól, hogy én életpárti vagyok, még ezt a szemléletet, vagy ezt a szellemet nem tenném kötelezővé. Nem köteleznék másokat is arra, hogy már pedig ők is így gondolkodjanak. Attól, hogy én ezt gondolom, másnak szabadjon mást gondolnia. Azért folytják el ezt az emberek, mert félnek a haláltól. A halál egy rettenetes tabu, és ez azzal függ össze, hogy meggyengült a mai ember kapcsolata a transzcendenssel. És ezért a halál az a nagy fosztogató, ami jön, és aminek az árnyéka egyre nő és nő napról napra, és a félelmetes, rettenetes fosztogatás az napról napra közelebb kerül, és az ember nem akar erre gondolni. El akarja az egész témát folytani. Márpedig az eutanázia az felszínre hozza ezt a témát, megköveteli, hogy gondolkodjunk róla, sőt, erkölcsi felelősséget vállaljunk másoknak a haláláért, akik segítséget kérnek tőlünk. De az empátia, ami azért akárhogy is a civilizációnknak egyik fontos erénye, sőt az evangéliumi szellemnek úgymond az alapja, az megköveteli tőlünk azt, hogy képesek legyünk beleérezni a másik ember helyzetébe. Azért, mert mi, egészséges emberek, a haláltól félünk, azért el tudunk képzelni olyan élethelyzeteket, sőt láthatunk magunk körül olyan élethelyzeteket, ahol emberek megszomorítva, megnyomorítva, reménytelenül szenvedve nem a haláltól riadnak vissza, hanem az élettől. Őnekik nem halálfélelmük van, mint nekünk, hanem nekik életfélelmük van. Vagyis fájdalomfélelmük. Nekik nem feltétlenül fájdalomfélelmük. Ott van például a tetraplégia. A tetraplégiásoknak nincsen fájdalmuk, csak nyaktól lefelé lebénultak, és nap mint nap azt kell végignézniük, hogy a szeretteik őket nap mint nap a szarból mosdatják ki. És ők, nekik ez megalázó. És azt érzik, ők érzik, nem én mondom rájuk, hogy ő nekik, az ő sorsuk már nem érlel semmit, hogy a József Attilát idézzem fel, hanem ők mondják és kérik a segítséget az öngyilkossághoz, mert azzal a pálcával, amivel a szájukkal festenek, hogy azzal az ecsettel nem tudják megölni magukat. És ők kérnek segítséget. Na most szerintem a kereszténynek lenni, vagy erkölcsi lénynek lenni, így is mondhatom, azt jelenti, hogy képesek vagyunk arra, hogy kilépjünk a saját nézőpontunkból, és megértsük azt, hogy ő speciál nem attól fél, hogy meg fog halni, amitől mi félünk, hanem ő attól fél, hogy 1 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva még mindig ebben a rettenetes élethelyzetben lesz. Nincs fájdalma, csak szeretné ezt a megaláztatást, ezt a méltatlan megnyomorítottságot, ami az ő számára az élet. Nem én mondom, hogy neki az, ő mondja, hogy neki az. Szeretné ezt befejezni, szeretné ezt lezárni. Kér egy segítséget, egy asszisztenciát az öngyilkossághoz. És ebben a helyzetben azt mondani, hogy nem segítek neked valamiben, amitől én nagyon félek, én nagyon rettegek, te nagyon vágysz rá, és én nem segítek neked azért, mert nem vállalom az erkölcsi felelősséget azért, amit teszek veled, bár éppen megváltalak, bár éppen megsegítelek, a magam lehetőségei szerint. Ha itt lenne a Jézus Krisztus, ő lehet, hogy a szétszakadt gerinccsatornát össze tudná forrasztani. Ahogyan a sánták járnak, a vakok látnak, nem vagyunk Jézus Krisztusok, de módunkban áll segíteni. Ők kérik tőlünk a segítséget. Milyen alapon utasítjuk ezt vissza, hogy tagadjuk meg tőlük? Jó, én nagyon úgy látom, hogy Robert végig Lászlóra nézett, úgyhogy László. Szívesen megszólalok ismét. Búcsút egy picit hadd száfoljam, én valamiben egyetértek a Roberttel. Tehát az első fele az nagyon izgalmas volt, egyetértek azzal, hogy a halál az tabuizálva van, és ezt én is problémának látom. Tehát most van Minden Szentek Halottak Napja, most legalább beszélünk erről egy picit, meg most ugye itt van ez a szomorú nehéz eset Dániel kapcsán, de látom, hogy a halált azt mindenki így eltolja magától, mint hogyha ezt a struccpolitikát folytatva bedugjuk a fejünket a homokba, vagy a szőnyeg alá söpörjük, hogy akkor megmenekülhetnénk ettől. Nem tudunk megmenekülni, mert előbb-utóbb mindannyian meghalunk. Tehát fontos, hogy erről beszéljünk, és fontos, hogy ezt kicsit tematizáljuk is. Na most én úgy látom, hogy attól még, hogy valaki kéri, hogy segítsünk, persze segítsünk neki, de nem mindenben vagy nem mindenáron, mert hogyha olyan értékek kérdőjeleződnek meg, ahol itt ember életről van szó, itt azért nagyon erősen kell lássuk, hogy itt nem babra megy a játék. Tehát, hogy itt kinyitunk egy ajtót, átlépünk egy vörös vonalat, és azt mondjuk, hogy mostantól fogva, aki kéri, hogy bocsánat, brutálisan fogalmazok, de szeretek szókimondó lenni, aki azt kér, hogy öljük meg őt, öljük meg, akkor ez egy olyan ajtót nyit ki, amit nem tudunk később visszazárni, és ez egy, angolul mondják, ez a slippery slope, ez a csúszamlós csúszda. Tehát én most nyáron voltam Kanadában, és voltam intenzív osztályon is kórházban, látogatóként, hála Istennek, meglátogattam egy idős asszonyt, nem haldoklott, de igen rosszul volt. És az állapotában javulás állt be, mégis nem sokkal később eutanáziát javasoltak az orvosok, a hozzátartozók először ellenálltak, végül aláírták, így a néni meghalt. Én nem szeretnék hasonlót a saját szüleimnél megélni, hogy egyfajta társadalmi, vagy családi nyomás miatt, vagy gazdasági nyomás miatt, vagy ágykapacitás nyomás miatt ilyen súlyos döntéseket kelljen hozni. Ki vagyok én, hogy más ember életéről döntsek? Ki vagyok én, hogy megnyomjak egy gombot, hogy valaki meghal? Én ezt nem tudom megtenni. Ő dönt a sajátjáról. Én nem kívánok segíteni. Arról van szó, hogy ő kéri a segítséget, ön pedig megtagadja tőle a segítséget, elvont erkölcsi szempontokra, meg valamiféle csúszós lejtőre hivatkozva, miközben az illető a maga nyomorúságától szenvedve segítséget kér. Ugye? Tehát arról van szó, hogy ő kéri a megváltást, amely megváltás ő neki egyedül lehetséges, és erre azt mondjuk, hogy hát itt vannak nagyon súlyos filozófiai kérdések, amely filozófiai kérdések mentén én nem vállalom az erkölcsi felelősséget azért, hogy megváltsalak, hogy megsegítselek. Ezek egzisztenciális és emberéletről szóló kérdések, tehát szerintem az emberélet, és ez hát nem az irgalom, a kereszténység sajátja. Az irgalom csak fontosabb. De az irgalom az nem egyenlő azzal, hogy elveszem a másiknak az életét. Búcsú, az nagyon jelentkezik. Robi, annyit hogy tegyek hozzá, hogy bátorságot kérek egyébként a résztvevőktől. Igyekszem. Csak gyorsan, a kanadai eutanázia rendszer, ez az úgynevezett MATES rendszer, ez számomra egyébként minden szempontból elfogadhatatlan, mert bár egyébként a gyakorlatban, akik ezt egyébként végzik, beszámolnak arról, hogy mennyire rigorózus maga ez az eljárás, és mennyire sok ellensúlyt tartalmaz, mivel nem látom azokat a törvényi fékeket ebbe a rendszerbe. Tehát nem látom a rendszer szintű gátjait annak az esetnek, amit ön említett. Ezért ez számomra elfogadhatatlan. Tehát számomra elfogadhatatlan. A mentális betegségek esetén is kérhető. Avval nem lenne bajom. Avval már van bajom, hogy pusztán orvosi javaslatra elindítható a dolog, mert ez igenis beindikálhat ilyen típusú dolgokat, csak akkor hagyj fordítsa meg, hogy mi történik akkor, hogyha meggátoljuk az eutanáziát. Elérhetetlenné tesszük nagyon-nagyon beteg emberek számára ezt a rendszert. Úgy, hogy az öngyilkosság lehetőség, az folyamatosan ott van számukra adottan. Az fog történni, hogy amíg még cselekvőképesek, meg fog nőni az öngyilkosságok száma, hiszen ha elzárjuk ezt az utat, vagy pontosan, ha már slippery slope-nál tartunk, pontosan azt fogjuk megnyitni, hogy amíg még képes rendelkezni magáról, amíg még erre vannak hatóerei meg eszközei, addig önmaga fog... Na de bocsánat, Bulcsú, most nem nőtt az öngyilkosok száma, tehát hogy ez az út, ez most is zárva van Magyarországon, meg a világországainak túlnyomó többségében, tehát két kezemben meg tudom számolni azokat az országokat, ahol jelen legális az eutanázia. Egyébként ehhez hadd kapcsolódjak, mert valóban az elmúlt x 10 évben a világon az egyik legnagyobb csökkenést értük el az öngyilkosságok tekintetében, szó se róla volt hova fejlődni, és még van hova. De azért, hogyha megnézzük, akkor ugye a jogszabály ebben a tekintetben egyáltalán nem változott, sőt, egyre inkább differenciált maga az egészségügyi törvény, és az, hogy hogyan lehet ezeket megtenni. Tehát ezzel szerintem összevetni, meg egyáltalán összehasonlítani már csak azért sem sincsen úgymond rendben, mert gyakorlatilag az eutanáziának a nagyobb mértékű bevezetése az igazából azt hozná, hogy az öngyilkosokat pedig nem látjuk el. De jelen pillanatban egyáltalán nem erről van szó. Ők segítséget kapnak, sőt segítséget kérhetnek, kaphatnak, és ezen kívül, a pszichoterápián kívül, illetve azon a szakmai munkán kívül, amit végzünk, az övék a végső. Azért itt fontos megjegyezni, csak egy pillanatra, hogy ugye Magyarországon a passzív eutanázia korlátozott keretek között, ellenőrzött keretek között engedélyezett. Az egész magyar egészségügyi rendszer egy darab összefüggő passzív eutanázia. Ezért én azt javaslom, hogy inkább az aktív eutanáziáról beszéljünk, mert az még nem zajlik Magyarországon, míg az összes egészségügyi intézmény minden kortermében. Azért én nem így értettem, módon... Robert, én a törvényi szabályozásra céloztam, te ezen túl. Igen. Hát, hogy ami Magyarországon zajlik egészségügy címén, az bőven kimeríti a passzív eutanázia fogalmát. Sőt, még azon is túl tesz, hiszen hogy akar, nem a betegek kérésére történik. Tehát amikor az ápoló leteszi a teát a néninek az éjjeli szekrényére, és akkor este nézi, jé, nem ivott a néni, igaz, hogy nem tudja mozgatni a karját, és nem itatja meg, és akkor jé, kiszáradt a néni, meghalt, ezt én nem is eutanáziának nevezném, hanem gyilkosságnak. Nem tudom, nincsenek ilyen információim, hogy létezik-e ilyen, vannak ilyen városi legendák, de én is problémának látom, hogy az egészségügyben volna mit fejleszteni. Bocsánat, csak muszáj visszatérnem egy pillanatra a statisztikai adatokra. Ha már ez így felmerült, ugye Almát hasonlítunk a Körtével, az, hogy miért csökken Magyarország az öngyilkosságok száma, annak semmi köze ehhez a vitához. Nem tudjuk, hogy ez eutanázia miatt, vagy nem hiszen nincs ilyen. Azt tudjuk, hogy még így is nagyon magas a számuk. Úgyhogy ezek a számok ebből a szempontból most nem relevánsak. Az az érvelés pedig, hogy az öngyilkosokkal, vagy mély depressziósokkal, vagy öngyilkosság közeli, vagy azt a gondot fontolgatókkal ne foglalkoznánk csak attól, mert eutanázia van, ez egész egyszerűen csúsztatás. Ez nagy baj lenne. Inkább azt mondom, ha ilyen rendszert vezetnénk be, ez nagyon nagy hiba lenne. Én magam olyan eutanázia rendszert tudok csak elképzelni, amelyek nagyon fontos mentálhigiénis pillérei vannak, magyarul nagyon sokat teszünk azért, és egyébként ez ügyben, hogy ismerjem el az egyházaknak az elképesztő munkát a hospice ellátásban, illetve a mentális egészségben is, ezek nagyon fontos ügyek. Tehát bármilyen ilyesminek akkor van egyedül értelmes szerepe, hogyha egyébként a nagyon depressziós, beteg embereken folyamatosan segítünk, mindenkit tartott olyan helyen az életében, amikor úgy érezte, hogy könnyebb lenne kilépni, és nyilván azért olyan komoly mentális betegségek, mint a depresszió, azok ugye egészen súlyosak, és nem lehet bejósolni, hogy 5 vagy 10 év múlva lesz ez ügyben megváltás, vagy változás az illetőnek a viselkedésében, de mindemellett azok a jól előrelátható, csak a szenvedést, emberi nyomorúságot, és emberi büszkeséget és méltóságot megnyomorító élethelyzetek, amelyekben az egyén a saját szuverén akaratából ki szeretne lépni, ott kegyetlenség ezt nem joggá tenni. László Igen. úgy fogalmazott, hogyha jól idézem föl, hogy azért ne öljük meg azt, aki csak azt kéri, hogy öljük meg. Jelzem, hogy nem megöljük, hanem asszisztálunk az öngyilkosságához. Az nem mi öljük meg. Aktív eutanáziáról beszélünk. Ez a konkrét formájától függ, van ilyen is. Asszisztálunk, részt veszünk az ő öngyilkosságában, olyan segítséget nyújtunk, amilyen segítséget ő igényel. Most szeretném jelezni, hogy nem olyan könnyű azt kérni, hogy öljenek meg. Az nem olyan könnyű. Ahhoz már nagyon-nagyon-nagyon súlyos állapotban kell lenni. És nyilvánvaló, hogy nem kell automatikusan megtenni, ha ezt kérik. Először is meg kell vizsgálni, hogy kimerítettünk-e minden lehetőséget arra, hogy jobb legyen. Kimerítettük-e az A tervet, hogy léphessünk a B tervre? Kimerítettük-e a B tervet, hogy léphessünk a C-re? De amikor már az F és a G között vagyunk, akkor már az látszik, hogy fogynak a lehetőségek, és már nem tudunk mit mondani, már kimerültek a tervek, a lehetőségek arra, hogy javuljon, mert például a depressziónak lehet antidepresszánsokkal kezelni. De nagyon sokan vannak olyanok, akiknél ez nem működik. Akkor elektrosokkal is lehet kezelni. De nagyon sokan vannak olyanok, akiknél ez sem működik. És amikor kimerülnek ezek a lehetőségek, ott már nem azt mondjuk, hogy hát depressziós az illető, és ahelyett, hogy meggyógyulna, öngyilkos akar lenni, hanem már évek óta keresi a kiáratot a pokolból, de nem nyílik egyetlen ajtó sem. És akkor ebben a szituációban ő kér tőlünk egy segítséget hosszú évek óta, kinek tartozik az értelmetlen szenvedéssel még további 20-30 éven keresztül. És amikor megtagadjuk tőle a segítséget abban, hogy átsegítsük őt a túloldalra, akkor vállaljuk az erkölcsi felelősséget az ő következő 30 évének az értelmetlen és kilátástalan szenvedésért. Mert a megöléséért, ahogyan László fogalmaz, nem vállaljuk a felelősséget. De ezért megvállaljuk, és amikor az a szituáció, hogy van egy húsvér, szenvedő ember, aki a segítségünket kéri, és mi nem tudunk máshogy segíteni, mert kimerítettük az összes lehetőséget, és végignéztük, hogy mindent megpróbáltunk, de nem megy, akkor mindenféle elvont erkölcsi, vagy filozófiai, vagy vallási, vagy dogmatikus szempontokra hivatkozva azt mondjuk, hogy itt súlyos csúszós lejtő van, meg egy nagyon súlyos erkölcsi dilemma van, értse meg és szenvedjen, legyen szíves még 30 évig értelmetlenül. Ilyenkor László nem a saját lelki üdvét félti, véletlenül. Nem arról van szó, hogy László nem akar, mert van egy súlyos dogma, a súlyos dogma az az, hogy megölni valakit halálos bűn. És ezt a felelősséget nem akarja vállalni, annyit az ő szenvedése nem ér. Lehetséges azonban a depresszió esetén és minden mentális zavar esetén, a legtöbb mentális zavar esetén a pszichopatológiának a része maga az a gondolat, a halálvágy. És annak nem feltétlenül része a késztetés. Itt a súlyossági szintben ez nagyon fontos elkülönítenünk, és pont ezt különítjük el folyamatosan. És innentől kezdve, hogyha viszont azt mondjuk, hogy ez egy patológia, az egy betegség, és nekünk van alternatív megoldásunk rá, már pedig van. A tudomány mai álláspontja szerint a hangulatzavarok, a szorongásos zavarok kezelhetőek. Nem biztos, hogy teljes mértékben meggyógyítható, de kezelhető. Az életminőséget nagyon nagy mértékben tudjuk javítani, és főként kombinált terápiás módszerekkel. Tehát innentől kezdve nem látom, hogy hogyan lehet összevetni egyáltalán egy mentális betegségnek a problematikáját, egy olyan betegséggel, mint amit említettek korábban. Tehát én azért azt gondolom, hogy ebben egy súlyos különbséget kell tennünk, és nekem a legfőbb indokom erre az, hogy igenis ott a mentális betegség magának, a pszichopatológiának a része, a halállal való foglalkozásunk, és a pszichoterápiának, a kezelésnek is a része lesz a halállal való foglalkozás és kérdés. Tehát ott én azt gondolom, hogy annyira szigorú és súlyos szabályokat kellene hoznunk ahhoz, hogy ki tudjuk szűrni, hogy azon belül is ki az, aki olyan súlyosságot ér el. Most itt azt mondta, hogy ugye a súlyosság függvénye kellene, hogy ez legyen. Ezt így nem lehet meghatározni. Van, akinél már egy középsúlyos állapotban és egy mentális zavar esetén olyan szintű pszichés változás van, egy pszichotikus állapot, nevezzük így egyszerűen és összességében, olyan áll fenn, ami esetén abban a pillanatban ő egy beszűkült állapotba kerül, és ebbe kerül bele mondjuk ez a halállal való normalitástól eltérő kapcsolat, most nevezzük így. Ha nem tudjuk meghatározni, akkor van jogunk megtagadni? Ha nem tudjuk meghatározni, tehát hogyha azt nem tudjuk meghatározni, hogy abból a földi pokolból, amiben mondjuk egy 10-15 éve nagyon komoly mániákus depresszióba szenvedő ember van, aki egyébként túl van mondjuk 6 év terápián, elvesztette az összes társadalmi kapcsolatát, volt egy elektrosok terápiája, lobotómia lenne a következő lépés. Van-e Hol? Vagy miért lenne lobotomia? Mert kimerültek a megoldási lehetőségek. Tehát ez egy ilyen hipotetikus. Nem hipotetikus, van ilyen. Valóban nagyon nagy számban gyógyítható, kezelhető, javítható a depressziósoknak, vagy egyéb neurotikusoknak az állapota, de vannak olyan esetek, ahol nem reagál jól egyetlen egy kezelésre sem a beteg. De akár félre is tehetjük ezt a kérdést, mert sokkal valóban vegytisztább ügy egy tetraplégiáról beszélni. A tetraplégia esetén van-e jogunk, amikor ott tényleg nincs kilátás arra, hogy a helyzet megváltozzon, és a beteg vagy a sérült ember az a mentális képességeinek a teljes birtokában kéri azt, hogy ennek a méltatlan szenvedésnek, ennek a méltatlan nyomorúságnak, amit ő él meg, nem én mondom, hogy hogy ez méltatlan nyomorúság, ő éli meg, ennek lehessen véget vetni, akkor ebben a helyzetben van-e jogunk erkölcsileg megtagadni tőle ezt, mert ő az irgalmat kéri tőlünk ebben a helyzetben, és ahhoz meg kell bizonyos empátia, hogy felfogjuk, hogy az irgalom forrása nem csak az élet lehet, az egészséges ember számára az élet az irgalom forrása, a megszomorított és kilátástalan és reménytelen állapotban lévő ember számára a halál lehet az. Azért a szeretet nem érik azt, hogy megadjuk László, azt, amit... bocsánatot igen. Kérek, itt lezárjuk az első jó. részt, és akkor a másodikat úgy kezdjük, hogy válaszolhat erre a felvetésre. Úgyhogy jön egy kis pihenő. Nagyon remélem, hogy a kedves nézőket nem zavarja össze, hogy egy kicsit kacskaringós ennek az adásnak a menete, hogyha van egyáltalán kijelölt útvonal, de hát ez egy olyan téma, ahol mindenkinek rengeteg dolog jut az eszébe. Egy kicsit kikanyarodtunk az első részben a mentális problémákkal küzdők esetleges eutanáziájára, de most már megint a testinél tartottunk, és László következett. Igen, köszönöm. Egyébként ettől jó az adás, hogy így hagyjuk magunkat tényleg így szenvedélyesen belevinni a témába, és őszinték vagyunk egymással, ez nagyon fontos. Robi, vitatkoznék azzal, hogy azt említette, hogy ezek elvont filozófiai, teológiai érvelések itt a másik emberrel szemben. Én ezt úgy látom, hogy ez nagyon is életbevágó, és egyáltalán nem elvont. Tehát, hogy én élek vagy halok, vagy a másik ember él vagy hal, ez minden más, csak nem elvont. Ez nagyon életbevágó dolog. És akkor még egy mondatra hadd térek vissza mégis a pszichés betegségekre. Tehát most bevallom, ennek nem néztem utána, hogy Kanadában ez most mennyire gyakorlat, vagy csak társadalmi beszéd van róla, de hát olyanok merülnek fel, hogy mit tudom, valaki megözvegyül, és akkor nem látja értelmét az életének, és akkor kéri az eutanáziát, vagy valakinek meghal a gyereke, depresszióba esik, kéri az eutanáziát. Olyannyira elment ez a csúszamlós csúszda, hogy most már erről még nincs szó jogalkotói szinten, de társadalmi beszédben már előkerült az, hogy ne kérjünk-e hajléktalanokra eutanáziát, mert mi hasznunk az életének. Azért ez hátborzongató és nagyon hajmeresztő. Tudom, hogy itt, vagy én azt gondolom, hogy itt egyikünk se ilyenekről beszél, én csak azt mondom. Azért ez egy olyan szélsőség, hogy akkor most nyilván a hitleri Németországot senki nem akarja ezzel az ügyel kapcsolatban felhozni, és ez már ahhoz hasonlít. Ez az érvelés, ez tisztességtelen, mert ez valójában az eutanáziához tartozó álláspontot szándékozik elhitelteleníteni, hogy a ma segítünk valakinek, aki kéri tőlünk az irgalmat, holnap hajléktalanokat fogunk leönteni benzinnel az utcán. Én csak azt mondom, hogy veszélyes ez... kinyitni egy ilyen ajtót, ahol a halálkultúráját beengedjük, és az életszentségét megkérdőjelezzük. Nem az életnek van szentsége, hanem az embernek van méltósága és a szentség ahhoz tartozik. Ugye Karsai Dániel ezért fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához, az emberi méltóságból fakadó jogait szeretné érvényesíteni. Kérdés, hogy van-e halálhoz való jog? Élethez való jogról én hallottam és olvastam. Hogyne lenne halálhoz való jog? Hol? Az alaptörvényben, vagy a alkotmányban, vagy hol? Kérdezem én, hogy... Tehát, hogy nincs. Tehát csak ez érdekel. Tehát, hogy nincs semmilyen jogunk a halálhoz. Jelenleg erkölcsileg. Én most jogalkotói szinten mondtam, de erkölcsileg is egyet tudok ezzel érteni. Szívesen elmondom. Én úgy gondolom, hogyha most Bulcsó, Robert, akárki ad nekem egy sportautót. Igen. Nagyon örülök neki, köszönöm is, műsor után lehet, és én azzal neki megyek egy fának, eladom, felgyújtom, tönkreteszem, megszabadulok tőle, akkor nyilván aki megajándékozott, annak ez nem esik jól, de mégis meg tudom tenni. Na most én azt hiszem, hogy az életem a sokkal több, mint egy tárgy, amit birtoklok. Igen. Tehát például este, hogyha levetkőzöm és zuhanyzom, én a bőrömet nem tudom tudom levenni magamról. A zakómat le tudom, meg az ingemet, meg a nadrágomat, de a bőrömet nem. Tehát az élet az nem egyszerűen egy tulajdon, amivel rendelkezem, hanem az élet én vagyok. Tehát engem senki nem kérdezett meg, és azt hiszem egyikünket csak kérdezték meg az asztalnál, hogy akarunk-e élni. Megszülettünk. Mondhatjuk, hogy az akaratunk ellenére jöttünk a világra. Tehát, hogy az élet innentől kezdve valahol nagyobb is nálunk, én úgy érzem. Akkor jól értem, hogy az az állítás, hogy az életről való jogomról én morálisan nem mondhatok le. Én ezt az álláspontot képviselem. Szuper. A hősi halállal mi a helyzet? Tűzoltókkal mi a helyzet? Ott arról van morálisan, szó, hogy nem. Morálisan nem. Elit, morálisan elit. Nem, mert ott nem. Ez volt az előbb a tétel. Hogy lehet elmondhatom. Úgy? Tehát, hogy ott nem meghalni akarok, ott nem a halálba megyek, hanem megmentek egy másik életet, aminek egy nem akart következménye az, hogy meghalok. És ezt én honnan, nem akarok és én meghalni. Honnan tudom, hogy ez döntött el, mert ez a szubjektív beszélni. Hát honnan én nem hallottam olyan tűzoltóról, aki öngyilkossági célban volna beházba. Belelátunk a tűzoltó fejébe, és ezt jó, egészen biztos. Ebben a konkrét ügyben inkább a Lászlóval értek egyet, de azt az érvelést, amikor a László azzal érvel, hogy ez nem egy elvont kérdés, hogy élet vagy halál. Élet ugye eutanázia. Ez nem egy elvont absztrakt, morálfilozófiai dilemma, hanem húsba ez vágó. Élet és halál kérdése, ez húsba vágó. Egzisztenciális. Ez cinizmus. Miért? Mert ez a Lászlónak ez egy elvont kérdés. Ez egy teljesen elvont kérdés. Annak a betegnek, vagy sérült, vagy reménytelenül kilátástalanul beteg embernek, aki kéri magára az eutanáziát. Neki élet és halál kérdése. Neki húsvér kérdés. Ez a Lászlónak, aki egy egészséges, középkorú férfi, ez egy elvont morálfilozófiai kérdés. És amikor a László érvel azzal, hogy ez egy súlyos, húsba vágó élet vagy halál dilemmája, nem, Lászlónak nem az. Neki az, akitől a László arra hivatkozva tagadja meg az irgalmat, mondván, hogy ez élet és halál, ő tudja, hogy élet és halál kérdése, az ő életére vonatkozóan ennek a kérdésnek van nagyon súlyos tétje. László életére vonatkozóan ennek nincs tétje. Én abban látok egy elég nagy nehézséget, ami el is hangzott, hogy nem látunk a másik fejébe. És hogyha azt gondoljuk, hogy belelátunk, az naív realizmus. De ugyanez az eutanázia kérdésében is. Ha mi azt gondoljuk, hogy ő szenved, ő lehet, hogy ki sem fejezi, és ezért itt több olyan formája is van az eutanáziának, amiben ki sem fejezi, sőt látunk gyakorlati példákat is, hogy az életet megszüntetik külső mesterséges körülmények között, nem Magyarországon, más országokban, de igenis látunk ilyen példákat, annak ellenére, hogy nincsen beleegyező nyilatkozat. Annak ez ellenére, nagy baj, ez, nagy hiba. Ez óriási probléma. De hogyha egyáltalán a remény felmerül arra, hogy az a gondolat, az nem biztos, hogy az, mint amit én gondolok arról, hogy ő hogyan van. És itt van például a szenvedésnek a felmérése, a fájdalomnak a kérdése. Most csak felvetnék egy olyan problémát, ami a mentális zavaroktól általában távol kezeljük, egy súlyos, krónikus fejfájást. Ez szerintem olyan, amivel minden néző tud osztozni meg itt az asztalnál ülők is, hogy mennyire durva egy súlyos migrénes fejfájás. A migrénes esetén 50%-kal, tehát több mint kétszeresére emelkedik azoknak a száma, akiknek elindul ez a halálvágy. Nagyon gyakran halljuk azt is, hogy igen, akkor most kiugrok a harmadikról, nincs már gyógymód, nincs már fájdalomcsillapító, mindent kipróbáltam, nem működik. De van rá megoldás, és van rá gyógymód. Hát azért csak nem akarjuk már, hogy minden egyes probléma vagy betegség esetén, ahol felmerül a halálvágy, vagy ahol úgy gondoljuk, hogy jelentős a szenvedés, óriási fájdalom. Tehát szó se róla, egy 10-es skálán 5-ös erősség fölötti fájdalom, az szinte elviselhetetlen. De ezek, most ahogy mondjam azt, hogy fájdalma. Olyan, mintha részletkérdések lennének már, hiszen csak akkor kell ezeket nekünk mérlegelni, hogyha egyáltalán az eutanázia szóba kerül. Tehát amíg ennek nincsen jogi lehetősége, addig a részlet szabályozásról nem érdemes szót ejteni. Nyilván a többség azt mondaná, hogy olyan esetben lehet aktív eutanáziához fordulni, amikor menthetetlen a beteg. Tehát ez az első gondolom, amikor beleegyezik a beteg, igen, amikor mondjuk 3-4 nap múlva, egyébként a magyar szabályozásban jelenleg is ez van a passzív eutanáziával kapcsolatban, hogy napokkal később is ugyanezt kell mondani, amit mondott előtte. És nem, azt mondja. Ez a keret alapján. És nem beleegyezik, nem beleegyezik kéri. A beteg kéri, a betegtől származik az eutanáziára vonatkozó kéri, és az eutanázia, mint lehetőség a beteg által, a beteg révén kerüljön az asztalra. Igen, viszont még mindig megadják a visszalépés lehetőséget. Mondtál, hogy ez megváltozhat. Valóban, abban nagyon egyetértünk. És nagyon gyorsan változhat. Nagyon körültekintően ki kell zárni minden megoldási lehetőséget. De hogy ez lehetséges egyáltalán? Lehetséges-e minden körülményt, tehát lehetséges-e annyira szigorítani bármit is, hogy minden egyes apró részletet a jövőben lássunk, hogy egyébként mondjuk, mi fog történni? Mondjuk 15 év tetraplégia után azt mondja a beteg, hogy én már nem reménykedek abban, hogy az életem elviselhető lesz. Erre ön azt mondja neki, hogy várjunk még egy vagy két évet, addig is lelki gondozásban vesz részt, stb. Kivárjuk az egy vagy két évet. Egy vagy két év múlva ugyanezt kéri. Akkor azt mondjuk, hogy de tudok egy még jobb lelki gondozót. Még egy-két évet adjunk ennek is. Még egy-két évet adunk neki, és a új lelki gondozóval, másfajta gyógyszerekkel, stb. És megint egy-két év múlva ugyanezt mondja, ugyanezt kéri. Meddig lehet cinizmus nélkül, komoly arccal, újra meg újra azt mondani neki, hogy de itt van nálam a megoldás, most már ez már működni fog. Mikor van az a pont, hogy az ember leteszi a fegyvert, és azt mondja, hogy hatalmasabb a te szenvedésed, és hatalmasabb a te nyomorúságod annál, sem, hogy én újra, meg újra, meg újra megkísértselek téged a további szenvedéssel. Eljön ez a pont, az nem? Hozzá kell tennem, hogy szerencsére látunk olyat is, hogy a tudomány tényleg talál megoldást. Tehát azért van olyan is, és lehet, hogy ez elenyésző rész, vagy most statisztikailag nem tudjuk összevetni, de azért van olyan is. És szerintem ezt innentől azért kezdve nem nagyon tudunk ebben. Marsai Dániel ügyéből indultunk, és akkor ott hagyd mondjam el, hogy az ALS-nél mit írnak, hogy nem gyógyítható végzetes betegség. Az orvostudomány és társtudományok célja az elviselhető emberhez méltó életminőség és gondoskodás biztosítása. Speciálisan képzett ápoló és gondozó személyzetre szükség van, mely egy idő után csak intézetben állhat rendelkezésre. Ezt azért, ha valaki elolvassa, az a totális reménytelenség. Ugyanakkor Hawkingnál is ezt állapították meg, és a 60-as években megállapították, és 2018-ig élt, ALS-sel házasodott, szül gyerekeket, unokáit. De ő talált értelmet az életében. Rengeteget letett az asztalra. De ő talált értelmet az életében. De Dániel nem talál értelmet az életében. De még lehet, hogy bocsánat, Dániel jelen pillanatban, nem ha elolvassa az ember az interjúkat, kiderül, hogy nem akar meghalni, élni akar minél tovább, csak a jogot akarja magának, hogyha eljut odáig. Retteg attól a ponttól, ahol már nem tud rendelkezni a saját méltósága felett, és ő ott szeretné addig legalább megszerezni a jogot, hogy ott kérhessen asszisztenciát a méltó kilépéshez ebből a világból. Azért ez a méltóság is picit szubjektív, tehát minden együttérzésem a Dánielé, meg tényleg értem az érvelést, és van olyan része, amit tényleg nagyon mélyen átérzek, és nem mindenre tudok válaszolni. Én csak egy más szempontból szeretném megvilágítani ezt a dolgot, ez pedig az, hogy tényleg az-e a méltóságom, amit én egy adott pillanatban megérzek. Tehát itt nagyon szubjektivizáljuk a méltóságot. Tehát én például azt mondom, hogy az az ember, aki mondjuk maga tehetetlen, vagy alszik, vagy részeg, vagy szellemi fogyatékos, vagy testi fogyatékos, vagy haldoklóbeteg, ő neki megvan a személyi méltósága. Nyilván nem tud úgy élni, mint az egészségesek, vagy mint a felnőttek. Egy csecsemőnek is megvan a személyi méltósága. De ha ő azt mondja, hogy neki nincs meg, akkor a László elmagyarázza neki, hogy de neki mégis megvan. Mégiscsak szubjektív. László azt mondja, hogy a méltóság szubjektív. Hát az a helyzet, hogy igen, csak a saját életem és halálom ennél nincs szubjektív. Nem, de azért olyan pszichoterápiás módszert ismerünk, ami a gondolkodás megváltoztatásán keresztül igenis tud jobb életminőséget biztosítani. Tehát ez nem egy stabil, nem feltétlenül egy stabilis, kronicizálódott helyzet, hogy valaki ezt gondolja magáról, vagy hogy gondol a méltóságára, vagy az önértékelésére. Nagyon sok minden kavarodik. Tehát egyrészt én úgy látom, hogy most már azt már lefektettük, hogy morálisan nem találtunk semmi kivetnivalót az eutanáziában, most már csak a gyakorlati megvalósítást kezdjük el boncolgatni, és folyamatosan... Hát mondjuk én ezzel nem tudok egyet érteni, hogy nem találtunk semmi kivetnivalót az eutanáziában, mert az asztal másik fele lehet, hogy... Én úgy látom, hogy érvek már nagyon régóta nem hangzottak el. Most már itt konkrét gyakorlati eseteket veszünk, elővettünk egy nagyon rossz kanadai gyakorlatot, elővettünk olyan speciális eseteket, amikor az egyének valamilyen nagyon megmagyarázhatatlan, illetve beláthatatlan belső állapotai lennének, amelyekre mi mindenféle jóslatokat teszünk. Na de, és amelyek és ami alapján emberektől jogot veszünk el, tehát nem látunk bele senkinek a fejébe, de jogot azért elveszünk tőle. Miért veszünk el tőlük jogot? Tehát, hogy ki mondja, hogy jogunk van a halálhoz? Ugye nekem már ezzel is volt problémám. Az önrendelkezéshez. Az élethez való jog értelmetlen a halálhoz való jog nélkül, ugyanis nem az élethez van jogom, hanem a saját testi szuverenitásomhoz, amelynek mind az élet, mind a halál része. Hát a testi szuverenitásomhoz jogom van, de azért jelenleg az európai jogrendszerek, a világ legtöbb országának a jogrendszere olyan, hogy nem támogatja az eutanáziát, tehát itt még nem kell erkölcsi magasságokban emelkednünk, itt jogról van. De nem árt erkölcsi magasságokban emelkednünk. Az nem árt. Abból kéne, hogy a jog származzon. Abból kéne, hogy származzon a jog. Az élethez való jogból. Hogy következik az élethez való kényszer? Az élet jog, és nem kényszer. Az élet ajándék. Az élet ajándék. De nem kényszer. Önnek, aki egészséges, annak, aki meg nem, annak az élet lehet teher, elviselhetetlen görnyeztő teher. Én úgy érzem, hogy a hippokratészi eskü felülvizsgálatra szorul. Nem az elvont életet, hanem a konkrét húsvér szenvedő embert kellene az orvostudománynak, az orvosoknak szolgálniuk. Ez, hogy élet, ez egy filozófiai kérdés, ez egy filozófiai fogalom. Az élet lehet a remény forrása, de lehet a reménytelenség forrása is. Ennek megfelelően a halál, akinek az élet a remény forrása, annak a halál a reménytelenség forrása, de akinek az élet a reménytelenség forrása, annak a halál a remény forrása. Az embert kell szolgálni az orvosnak, mert az ember szenved, az embernek kéne oda, az emberhez kéne tartozni az orvoslásnak, nem pedig az élethez, mert ezt a szabályt, ezt a hippokratészi esküt egy egészséges Hippokratész hozta. Akinek nem volt ott és akkor, nem volt fantáziája ahhoz, hogy lehet ám segíteni úgy is valakinek, hogy az a segítség, amit neki szánok, az valaki másnak, meg éppen, hogy a pusztulást, vagy a szenvedést, vagy a nyomorúságot okozza, neki meg a megváltást. Mérget adni 3000 éve is lehetett, tehát mondjuk ehhez nem kellett technikai fejlődés, hogy ez fölmerüljön, és nyilván sok-sok erkölcsi fejlődés előttünk. Erkölcsi fejlődés kellett hozzá. Hát, hogy ez fejlődés, vagy visszafejlődés, az mondjuk egy kérdés. Én úgy gondolom, hogy azért veszélyes ez a fajta gondolatmenet, mert itt hamar eljutunk odáig, hogy akkor nem tudom, elmegyek az orvos, és akkor mondom, hogy akkor én egészséget szeretnék, engem gyógyítson, én már nem akarok élni, engem öljön meg. Tehát, hogy itt nagyon hamar ez a beteg-páciens viszonyra is egy nagyon rossz hatással tud lenni. Tehát gondoljunk bele abba, hogy esetleg ugyanaz az orvos, aki tényleg arra esküdött föl, hogy az embereket gyógyítsa, hogy a betegségek ellen küzdjön, hogy az életet szolgálja, most akkor ez az orvos fog életeket elvenni. Tehát ezeken fából nem azt kéne felmérni, hogy az adott szenvedő betegnek vagy sérültnek mi a személyes érdeke, amit ő, mint mentálisan épp ember meg csak tud fogalmazni? A jövőben nem tudunk jósolni, tehát még mindig nem vagyunk jósok. Ez az egyik probléma, de hogyha már itt a morális kérdéseknél tartunk, akkor én azt látom, hogy megint a jog az ugyanabba a serpenyőbe kerül, mint az életvédelem. Holott a mentális struktúrák és egyáltalán a tudományos álláspontok is azt igazolják, hogy az értékek hierarchikusan szerveződnek. És hogyha hierarchikusan szerveződnek, minden egyes mentális reprezentáció hierarchikusan fog összeállni a fejünkben. Így tanul a gyermek, és így fejlődik ki az elme. Minden egyes struktúra. Azért ebben az érték hierarchiában biztos, hogy az életvédelem valahol a tetején helyezkedik el, és semmilyen jog nem fog oda kerülni ugyanarra a serpenyőre, és ez egy hibás álláspont, amikor érték semlegességet, ugye minden érték egyenlő, és minden érték egyforma, ezeket ugyanolyan morális megítélés. Nem gondolom, nincs értéksemlegesség, nem minden érték egyforma. Az irgalom a szenvedő iránt az abszolút. De ez az irgalom nem törvényszerűen az életet. Robi, búcsú, pontos. Szóval, hogy hagyd válaszoljak, az élet, mint érték, magasabb rendű, mint a legtöbb érték, amit ismerünk. Ebben nincsen vita közöttünk. Abban, hogy szenvedő ember, akár mentális, akár bármilyen más, akár depressziós, akár hangulatingadozása van, hogy ezen az emberen segítsünk, nincs vita közöttünk. csináljunk olyan rendszereket, hogy ennek az embernek könnyebb legyen, ha ez az ember, amikor magányos, az életében nem látogatják a gyerekei, mert egyébként Magyarországon mondjuk olyan alacsony társadalmi mobilitás, azt nem tehetik meg, mert külföldön dolgoznak. Hozzunk létre egy olyan társadalmat, ahol neki ez könnyebb. Támogatom. Köszönöm szépen, ezek fontosak, és amikor ezek mentén küzdjünk, mert ezek fontosak, és emberi életeket mentenek. És amikor ezeket az emberi eresztékeket összeraktuk, és vigyáztunk az emberre, amennyire képességünktől telik, és ő saját akaratából azt mondta, hogy én nem tudom megvárni azt, nem kívánom megvárni azt, hogy 15, vagy 20, vagy 30, vagy 200 év múlva az orvostudomány, vagy a pszichológia, vagy akár egy vallási személynek az impulzusa engem a jelenlegi állapotomból kihozzon, és ezt nem kívánom tovább elviselni ezt az állapotot, akkor pedig adjuk meg neki a jogot arra, hogy ezt a döntést meghozhassa. Az, hogy én nem hiszek valamiben, vagy az, hogy én nem tartok valamit helyesnek, az vonatkozzon már saját magamra. Tehát, hogyha én nem tartom helyesnek az eutanáziát, hát akkor ne végezz magadon eutanáziát, és ez jogod van, de hogy másnak se lehessen azért, mert én nekem azzal kapcsolatban morális kifogásaim vannak, vagy mondjuk erkölcsi dilemmákat okoz, úgy tetszett fogalmazni, hogy a jövőben nem tudunk jósolni. De amikor gyógyítunk, akkor nincs is rá szükségünk. Olyankor nem tesszük fel a kérdést, hogy holnap talán meg akarja ölni magát, de hát nem tudunk jósolni, hát akkor most miért gyógyítsuk meg? Most amikor halált kér magára, amikor igen, neki az a... Neki az a hipokratésziás hát igen, hát ez a, igen, de hogy a hipokratészi eskü az valami olyasmit szolgál, aminek az ember ki van téve. Nem azt, ami az ember, ami maga az ember. Az a helyzet, hogy akkor, amikor mi tőlünk éppen irgalomgyanánt halált kérnek, nem kell jósolnunk, hogy a jövőben majd ez a helyzet megváltozhat-e. Ő kéri, az ő erkölcsi felelőssége, az ő élete, és mi nekünk meg úgy gondolom, hogy nincsen jogunk ahhoz, hogy őt további reménytelen, kilátástalan szenvedésre ítéljük, arra való hivatkozással, hogy most már az orvostudomány nagyon fejlett, holnap már lesz megoldás az ön szenvedésére, mert nem tudjuk garantálni neki, és akárhogy is az ő szenvedése a tét, nem a miénk. És mi van akkor azokkal a személyekkel, akik még belekeverednek ebbe az eutanázia kérdésébe? Tehát rendben, akkor tegyük fel, hogy valakinek az autonóm önrendelkezési joga és döntése, de akkor akiket belekever, mert még a mesterséges öngyilkosság területén is vannak közreműködők, asszisztált öngyilkosságnak hívjuk nem véletlenül. Mi van azokkal a személyekkel, mi van az ő jogaikkal, mi van az ő szuverén döntéseikkel? De őrájuk kéne tekintettel lenni, amikor itt van egy szenvedő ember, akinek elviselhetetlen az élet, én és akkor legyünk tekintettel. Miért ne lennénk rájuk tekintettel? A kérdés jó és hangos. Talán azért, mert az ő szenvedésük az a csillapításra szoruló szenvedés itt és most, és minden más, ahogyan a gyógyításnál az orvosnak az érdekei, vagy az ápolóknak az érdekei alá van rendelve a betegnek, ilyen módon itt ebben a szituációban a szenvedő betegnek, aki megváltást kér tőlünk, alá kell, hogy rendelődjön, ami abban biztosak lehetünk, Robert, hogy mondjuk aki gyógyításra esküdött fel, azok közül nem mindenki képes arra, hogy ezt is megadja egy esetleges helyzetben a szenvedés és a nyomorúság csillapítására vagy megszüntetésére kéne felesküdni, és nem az életre. Csillapítsuk a szenvedést, csillapítsuk a fájdalmat, tegyünk olyan körülményeket, hogy amennyire lehet tényleg egy teljes emberhez méltó életet éljen, de én őszintén nem abban látom a megoldást, hogy a páciens megöljük. Tehát az egy gyilkos szeretet. Mi sem ezt tesszük. Az a kérdés, hogy amikor nincsen más lehetőség, akkor jogát megadjuk-e. Ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy mi abban látjuk-e a megoldást, hogy megöljük a páciens. Ezt nem állítottuk, remélem. Nem. Ugye itt van különbségtétel szintén, aktív eutanáziánál is van a közvetlen és a közvetett aktív eutanázia. Nyilván mondjuk egy orvos ezt jobban el tudja mondani, de hát a lényeg az, hogy... Az biztos, hogy azért résztvevők nem is mondom vannak. A lényeget. Vannak résztvevők. Tehát ugye a közvetetnél is van résztvevő, mert ugye ilyen például, amikor felírnak egy orvosságot, viszont magát az eutanáziát már saját maga végzi el a beteg, Hát a Kevorkian doktor létre is hozott egy ilyen irgalomgépet, ami még tetraplégiások által is kezelhető. Ez a svájci kapszula, vagy más? Nem, az nem a svájci kapszula, mert a Kevorkian doktor az amerikai, örmény származású amerikai. Minden esetre létrehozott egy irgalomgépet, amelyet még a szájjal festő tetraplégiások is be tudnak kapcsolni. Maga az irgalomgép egy nagy-nagy-nagy... öngyilkos szerkezet, igen. De a beindítását nem a Kevorkian doktor végzi, hanem a beteg végzi. Igen, a páciens végzi. És tehát gyakorlatilag eszközt adunk a kezébe, igen. Hogy öngyilkosságot mert, követhessen igen. El. Mert, pontosan. Mert most felindultunk az őt a fantázia irányába. Svájcban is létezik ez a kapszula, meg lehet rendelni, igen. Talán hallottak is róla, és akkor az ember kiválasztatja, hogy a kertjében, vagy egy szép helyen, úgy néz ki, mint egy űrhajó, van róla fotó az interneten, be lehet menni, és szerintem nagyon hasonló, vagy lehet, hogy majdnem ugyanaz, ott is meg kell nyomni egy gombot, és akkor ott egy percen belül elveszti a páciens az eszméletet, és 5-10 percen belül meghal. Én azért nem örülök ezeknek a kapszuláknak. De annak kell örülnie, vagy annak, tehát nem is Lászlónak készül. Tehát én értem, hogy a László nem örül a kapszulának. De hogy ott azért van Svájcban egy csomó mindenki, aki azért megy ki Svájcba, hogy ott az a kapszula megváltsa őt. Visszatérve azért, bocsánat, a science fictionből a valóságba, és az orvosi munka, vagy az egészségügyi munkához, azért ne csak az orvosokra szűkítsük le természetesen, de hogy az egészségügyi munkához, tehát az egészségügyi munkának a lényege, hogy arra esküdik fel, hogy az egészséget megőrzi, a betegségeket megelőzi, a betegségeket kezeli, illetve az ellátás összes formájában segítséget nyújt. Tehát ez azt jelenti, hogy alternatív gyógymódot is képes ajánlani, és ezt folyamatosan teszi. Tehát innentől kezdve ő nem segítkezhet abban sem, hogy valaki öngyilkosságot kövessen el. Tehát gondolkodásmód változása van, nyilván szükség hozzá. Ez már segítség. Búcsút szeretném még, hogyha mondaná valamit. Tényleg, úgy érzem, hogy nem válaszolunk tisztességesen erre a kérdésre, pedig megérdem. Igen, vannak ilyen orvosok, akiknek ez a hivatásuk, és akik ezt végzik, jelenleg is. És igen, az rájuk rettenetesen komoly lélektani nyomást tesz, ahogy mindenki számára, aki végignézi azt, hogy a szeretének nem maradnak más lehetősége. Ezek nem vidám utak. Azokban a kapszulákban nem vidám embereknek, nem vidám hozzátartozók kerülnek. Nyilvánvalós együtt, mérhetetlenül együtt érzünk ebben a fájdalommal. Ezek az orvosok viszont látva, konkrétan tapasztalva az emberi szenvedést és a méltóság elvesztését, annak ellenére, hogy a társadalom megvetését, utálatát, adott esetben legvadabb dühét elszenvedik, azért is megteszik, mert az emberi méltóság és az emberi szuverenitás és az emberi szenvedéstől való megváltás, megadása fontosabb számukra, mint bármi más. Nem minket kell meggyőznie arról, hogy százféle lehetőség van a gyógyulásra. A beteget, és ebben teljesen egyetértünk, meg kell mind a száz lehetőségről győzni. De ha nem sikerül erről a száz lehetőségről meggyőzni a beteget, nem minket, a beteget, a pácienst, akkor igenis nyitva kell hagyni neki azt a lehetőséget, amely lehetőség által ő magát meg tudja váltani. És ha a százból bármelyikről meg sikerül meggyőzni, az a legjobb. És ebben teljesen egyetértünk. Nem szabad megkönnyíteni az asszisztált öngyilkosságot. De mint utolsó lehetőséget, mint vészkijáratot, mint emberi jogot meg kell hagyni neki. Mert az azért mégiscsak a méltóságának a... Ez nem orvos és nem egészségügyi kérdés, én már azt gondolom. Tehát én is ezt gondolom. Ez sokkal inkább egy másik elnézést terület, kérek. Mint, hogy halálbüntetést sem végezzen. Elnézést kérek, de itt vége van a műsornak. Orvos. Tehát ezt az elején is tudtuk egyébként, hogy a műsor véget fog érni, de a vita nem. És akkor sem fog véget érni ez a vita, hogyha Strasbourgban döntést hoznak Korsai Dániel kérelmével kapcsolatban, bárhogy is határozzanak ott. Mert hogy ez szerintem, amíg ember születik és él, és hal, addig ez a vita ez fennmarad. Úgyhogy nem tudtuk megoldani. Ez volt a csat. Jövő héten is jövünk, és pénteken pedig csat.2. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.